Tu Trójka, program trzeci jest 10, czwartek 19 października, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu odpowie znany w Starogardzie Gdańskim pięściarz, który kamieniem rzucił w chłopca. Dla komunistycznej władzy niewygodny. 33 lata temu zginął ksiądz Jerzy Popiełuszko wieczorem uroczystości na stołecznym Żoliborzu. Mija właśnie termin ultimatum postawionego Barcelonie przez Madryt. Katalonia ma odpowiedzieć, czy odłącza się od kraju, czy nie. Będzie zmiana zarzutu dla 17-latka, który rzucił kamieniem w małego chłopca. Trafiony w głowę 3-latek jest w szpitalu w Gdańsku, a nastolatek będzie odpowiadać za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a nie rozstroju zdrowia. W tym przypadku zagrożenie karą jest wyższe, to minimum 3 lata więzienia. Policja ma już opinię biegłego lekarza, mówi Marcin Kunka z policji w Starogardzie Gdańskim. Przebywający na sąsiedniej posesji mężczyzna rzucił kamieniem w kierunku bawiących się dzieci. Na obecnym etapie zebrałem do tej pory materiał dowodowy. Pozwoliły na zatrzymanie 17-letniego mężczyzny. Będziemy wnioskować o zastosowanie tymczasowego aresztu. No, chłopiec ma uraz czaszkowo-mózgowy. Przeszedł operację neurochirurgiczną. Wczoraj został wybudzony ze śpiączki. Przeniesiony z intensywnej terapii na oddział chirurgii dziecięcej. Jego oprawca tłumaczył policjantom, że przez przypadek trafił 3-latka kamieniem w głowę, gdy ten bawił się przed domem. Zatrzymany 17-latek jest znanym w Starogardzie Gdańskim pięściarzem. Brutalnie zamordowany przez SB. Dla komunistycznej władzy niewygodny. 33 lata temu zginął błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan Solidarności. Nie bał się walczyć. Zapłacił za to najwyższą cenę. Główne uroczystości rocznicowe wieczorem w warszawskim kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu. Bracia i siostry, dziś w wodach zalewu we Włocławku odnaleziono księdza. Msze za ojczyznę odprawiane przez księdza Jerzego przyciągały tysiące wiernych. Ich uczestnikiem był Kazimierz Murczyński, pracownik Huty Warszawa. Dobrym zło zwyciężaj. Pokazywał ludziom, jak można układać sobie życie i osobiste, i narodowe. On sam i my przeczuwaliśmy, że może zginąć, mówi Teresa Boguszewska, siostra księdza Jerzego. Jak u mnie ostatnio był, to ja mówię, jak tam? Mówię, no wiesz, wszystko już dobrze, już teraz mniej chodzę na zeznanie. A jak nawet i zginę, to za nic, tylko za wiarę i za żadne chuliganstwo. A o tym cały świat się dowie. Bezpośredni sprawcy zbrodni zostali skazani. Wciąż jednak jest wiele niewiadomych w tej sprawie. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Kataloński lider Carles Puigdemont nie wyjaśnił jednoznacznie, czy ogłoszono deklarację niepodległości Katalonii. Jak dodał, kataloński parlament może o tym zdecydować, jeśli nie będą prowadzone negocjacje w tej sprawie. Właśnie minął termin ultimatum, które rząd postawił władzom Katalonii, domagając się wycofania z niepodległościowych żądań. Dążeń w przeciwnym razie może dojść nawet do zawieszenia autonomii regionu. Ponad 80% mieszkańców Portoryko nie ma prądu po przejściu huraganu. Cyklon Maria spustoszył wyspę miesiąc temu. To terytorium zależne od Stanów Zjednoczonych. Mimo upływu czasu sytuacja mieszkańców jest trudna. Długie tygodnie będą zmagać się z kryzysem humanitarnym. Portoryko ma blisko 3,5 miliona mieszkańców, ponad 80% z nich w dalszym ciągu pozbawionych jest dopływu energii elektrycznej. Do miliona nie dociera woda zdatna do picia. Przywracanie podstawowych mediów zajmie jeszcze wiele tygodni. Ma to również związek z przestarzałą infrastrukturą, przede wszystkim energetyczną. Tysiące domów zostało zniszczonych, wiele z nich całkowicie z pozbawionych dachów. Ich odbudowa zajmie miesiące. Jak wychodzę do łazienki, to muszę mieć parasolkę. Jak pada deszcz, to przecieka. Opowiada jedna z mieszkanek Portoryko. Biały Dom podkreśla, że rządowa pomoc jest i będzie prowadzona dopóki będzie tylko taka potrzeba. Jednak ze względu na bardzo zniszczoną infrastrukturę jest problem z dotarciem do wielu regionów zamieszkałych przez potrzebujących. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Sporo słońca, ale chwilami będzie się chmurzyć. Na północy przelotne opady deszczu i mrzawki. Na Podkarpaciu silniejszy wiatr. W Augustowie 13 stopni, w Szczecinie 17, w Warszawie 18, w Rzeszowie 19, we Wrocławiu 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tysiące ludzi w swoich domach opiekuje się przewlekle chorymi lub niesamodzielnymi bliskimi. Często przez wiele lat, nieraz bez żadnego wsparcia. Zapytaj, jak możesz pomóc opiekunom rodzinnym, samotnym bohaterom. Dowiedz się więcej na stronie www.hospicja.pl. Kampania realizowana przez Fundację Hospicyjną. Dorota Kolak, ambasador kampanii. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Dance with you tonight, Robert Plant. Płytę wyślemy do Łukowa, do pani Katarzyny i do Gdańska, do pana Sławomira. Życzymy miłego słuchania. Tu Trójka, 14 minut po 10. Jak dziecko się rodzi, trzeba wydatkować. I robotę się traci. Przecież to potworne jest. Teraz niezwykle istotne porady dla wszystkich, którzy planują powiększenie rodziny. Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest rodzina? Dzieci! Proszę? Zaskoczają dzieci i lubią się. Się przytulają i lubią i dzieci kochają. Mówi się kochają. Do tego potrzebne małżeństwo. Tak! Oni wzięli się na ślub w kościele. To było bardzo, bardzo, bardzo dawno. Jak byłem jeszcze mały. Ja nie pamiętam. A do czego człowiekowi jest potrzebna rodzina? Nie wiadomo. Nie wiadomo? Żeby się nie zgubić w ciemności. A kto tworzy rodzinę? Babcia Zdzisza i babcia Norma. I babcia... Ja mam tylko dwie babcie. A ile byś chciała mieć? dużo. Nie chcę, żeby mi zaplakło. Babci? Tak, ale moja babcia nie pójdzie do aniołków. A dokąd? Do mnie na kawę. A co trzeba zrobić, żeby rodzina była szczęśliwa? Trzeba kupić pieloski, albo kanapkę, albo żupę. Ja mam rodzinę wielodzietną. Nie udało się mniej. Mama chciała więcej, to ma więcej. No trudno. No jak ona to robi? Przecież to potworne jest. Na przykład usypianie tylu dzieci. Te dzieci się nie cierpliwą. Może te dzieci mają takie jedno łóżko piętrowe i ta mama tak wpełza po drabinie i usypia. No, ona nie może wchodzić co pół minuty, na przykład rozstrzygać spór. O nie, tak to być nie może, no. No po co tyle dzieci? To jest troszkę straszne. Tak się może zdarzyć. Niezwykle inspirujące rozmowy z dziećmi prowadziła Katarzyna Stoparczyk, która zaprasza również na piegowaty koncert. To w najbliższą sobotę o 12 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Jesienny piegowaty koncert, kasztanowe piegi to jego tytuł. No pojawi się na scenie między innymi Różowa Pantera i Waltornista. Będzie mnóstwo dobrej zabawy i przepiękna muzyka, między innymi Haydna i Mozarta. Serdecznie zapraszają orkiestra Warsaw Kamerata i Katarzyna Stoparczyk i my, 22 i 7 trójek, pod tym numerem telefonu kilka zaproszeń. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Then I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you? Every single day of my life. You didn't run, you didn't lie. You knew I wanted just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you. Ooh, you were meant to be near me. And I want you to hear me say we'll be together every day. Hard to get you into my life. What can I do, what can I be? When I'm with you I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave, and if I do, I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? Got to get you into my life. Przypominam o piegowatym koncercie w najbliższą sobotę w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. 22 i 7 trójek, jeszcze kilka zaproszeń jest, a już za chwilę w studiu pojawią się goście Jacek Drozda z Fundacji Stocznia i Łukasz Wojciechowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Porozmawiam z panami o tym, do czego mogą się przydać prace magisterskie. Recommend that you stop. your mind isn't your own. I spent the day in bed. It's a consolation when all my dreams are perfectly legal in sheets for which I paid. I am now laid and I recommend to all of my friends that they stop watching the news, because the news contrives to frighten you, to make you feel small and alone, to make you feel that your mind isn't your own. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Do as I wish. I spent the day in bed. You can please yourself, but I spent the day in bed. Pillows are like pillars, life ends in death. So there's nothing wrong with being good to yourself. Be good to yourself for once and no bus, no bus, no rain, no train. No bus, no boss, no rain, no train. No bus, no boss, no rain, no train. No emasculation, no castration. Rozmowy już trwają w studiu, my to sobie, ponieważ temat niezwykle ciekawy. Jacek Drozda z Fundacji Stocznia i dzień dobry. Dzień dobry. I Łukasz Wojciechowski z Uniwersytetu Warszawskiego, dzień dobry. Dzień dobry. Zapowiadani goście są już w studiu. Zacznę tak. Jaki był temat panów pracy magisterskiej, bo o pracach magisterskich będziemy głównie mówić tu, choć nie tylko o pracach magisterskich, tu patrzę na pana Jacka Drozdę. Temat mojej pracy magisterskiej wiązał się z relacją między humanistyką a kulturą popularną. Doktorskiej dotyczył już bardziej złożonych kwestii z zakresu teorii politycznej, ale no to są tematy dość daleko od takich, które pewnie, na które teraz byśmy stawiali w naszych działaniach promujących właśnie takie aplikacyjne podejście do prac dyplomowych, tak? To znaczy takie, które oznacza praktyczne przełożenie wiedzy zdobywanej na studiach na działania podejmowane, a raczej na cele, tak, na możliwość realizacji konkretnych celów przez podmioty z różnych sektorów. W naszym przypadku, czyli stoczni, która realizuje projekt, który nazywa się Prakademia. W tym momencie chodzi głównie o samorządy oraz organizacje pozarządowe, ale nie tylko, tak. Ten projekt rozwijany był od pewnego czasu i dotyczył również styku sektorów z sektorem prywatnym, tak. Mhm. Więc naszym celem jest po prostu zbliżenie studentów, profesjonalistów z różnych branż, w taki sposób wiedza zdobywana na studiach przekładała się na konkretne korzyści, konkretne działania, no żeby i też miała zastosowanie dla celów społecznych. No tak, gdzieś ta praca włożona przez studenta w napisanie pracy, która ma zwieńczyć jego studia, no żeby gdzieś komuś do czegoś się przydała, żeby to nie była tylko taka praca. A pan, panie Łukaszu? Ja jestem teraz w trakcie pisania pracy licencjackiej dopiero. Rozumiem, że szuka pan właśnie takiego tematu, który mógłby gdzieś zaistnieć. Tak, to znaczy ja generalnie mam już określony zakres tego, o czym chciałbym pisać i myślę, że będzie to coś w zakresie służby zdrowia, może optymalizacji służby zdrowia albo wykorzystania technik lean managementu w administracji państwowej. No dobrze, służba zdrowia, zrozumiałam tego drugiego słowa nie do końca, no ale no dobra, to teraz powiedzmy o projekcie Prakademia, bo ten projekt ma właśnie, tak jak wspomniał pan Jacek Drozda, zbliżyć studentów ze środowiskami, które mogą potrzebować spróbować ich wiedzy tak naprawdę. Tak, Prakademia to jest projekt, który rozwijamy od jakiegoś czasu. To jest projekt, który zaczął się od takiego większego projektu, który się nazywa EcoSolving. Natomiast Prakademia jest realizowana we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Była finansowana pierwotnie ze środków norweskich i różnych środków krajowych, natomiast w tej chwili rozwijamy ją dlatego, że wierzymy w ten projekt, wierzymy w jego cele. To znaczy w to, żeby organizacje pozarządowe, samorządy, rozmaite instytucje samorządowe zgłaszały tematy prac dyplomowych albo zaliczeniowych za pośrednictwem naszego portalu, którego adres brzmi www.prakademia.eu, i żeby te tematy wiszące na tej stronie internetowej były, żeby studenci i studentki aplikowały na nie, żeby te podmioty wybierały osoby, które ich zdaniem najlepiej zrealizują dany temat, co według nas może pozwolić na przykład na wykorzystanie ogromnych zasobów danych, które są niespożytkowane przez rozmaite podmioty, tak? Leżą gdzieś, często niszczeją, nawet jeśli są w formie fizycznej gdzieś przechowywane, tak? Znamy takie historie. Natomiast jednak potężny zasób wiedzy, która może być użyteczna. Mówimy o pracach. Mówimy o studentów. Mówimy o zbiorach danych, które mogą być wykorzystane do pisania pracy. Ach, no bo tak, wyprzedził pan moje pytanie. Co taki kontakt daje studentowi, no poza świadomością, że robi coś, co może być wykorzystane? To myślę, że to jest bardzo ważna świadomość, taki bardzo ważna, bardzo ważny czynnik motywujący do dalszego rozwoju, tak? Zarówno własnego rozwoju naukowego, tak edukacyjnego bardziej, ale też takiego, dalszy taki impuls do budowania pewnych kontaktów, ale też po prostu rzecz, która niebywale ułatwia również, myślę, odnalezienie się na rynku pracy, tak? To znaczy łatwiej jest to pracę wtedy, kiedy podczas studiów mamy szansę nawiązać w oparciu o uczciwą, przejrzystą relację, tak? Jakiegoś rodzaju kontakty z na przykład z jakimś NGO-sem bądź z instytucją samorządową, tak? My w tej chwili w Prakademii nadajemy, staramy się tchnąć w nią takie trochę nowe życie właśnie w oparciu o współpracę z trzecim sektorem, o współpracę z samorządami. To dość dobrze wygląda w tej chwili. Myślę, że z dużym optymizmem możemy patrzeć na przyszłość Prakademii. I wiemy też, że jest duże zainteresowanie zarówno po stronie studiujących, jak i po stronie tych, którzy mieliby dostarczać tych tematów, tak? Dlatego, że mam wrażenie, że tutaj rzeczywiście realizuje się taka rzecz, o której się dużo mówi, przynajmniej wobec, czyli przekuwanie wiedzy w praktykę. Często niestety kończy się to na słowach, na bezproduktywnych stażach i tak dalej. Myślę, że mamy do zaoferowania tutaj coś więcej, dlatego że wierzymy w taki model zdobywania wiedzy i przekazywania jej dalej. To teraz panie Łukaszu, no pan z tej studenckiej strony, proszę powiedzieć, na co pan liczy, jeżeli wziąłby pan udział w tym projekcie? Na jakie korzyści dla siebie? Na pewno na to, że generalnie zacznijmy od tego, że większość studentów traktuje te prace licencjackie, prace magisterskie jako przykrą konieczność. No więc właśnie. Tak. I rzadko kiedy trafia się student, który pisze taką pracę, powiedzmy, z pasją i widzi sens tego, co robi w tym momencie. I właśnie tutaj dysponujemy, tak jak już wspomniano, ogromnymi zbiorami różnych danych, informacji, które na przykład NGO-sy posiadają, i dane, które są nieprzetworzone i które mogą być materiałem na to, żeby właśnie coś fajnego z tym zrobić, tak? I być takim odkrywcą i naprawdę coś z pasją tutaj zdziałać. No tak, jakby włożenie pracy studenta w kontekst rzeczywisty bardzo dużo daje tej motywacji. No dobrze, motywacja to po pierwsze. Co jeszcze? Motywacja, doświadczenie z współpracy z tego typu podmiotami, generalnie współpracy. Czyli wyjście poza uczelnię. Tak, wyjście poza uczelnię. No na pewno zostaje też coś w CV, bo myślę, że takie organizacje też będą chętne do tego, by nas w jakiś sposób zarekomendować. No tak, a poza tym można tam wpisać, że moja praca magisterska bądź licencjacka została wykorzystana. Tak, i to jest fajna rzecz. Mhm. Jak najbardziej. Jeszcze dodam, że tutaj pan Łukasz współpracuje z nami w bardzo, bardzo ciekawy sposób. Taki, myślę, że jest to bardzo obiecująca współpraca na Wydziale Zarządzania, gdzie pan Łukasz studiuje, też będziemy no podejmować pewne działania, tak jakby mające upowszechnić ten model i samą prakademię wśród studentów. Jak najbardziej. Myślę, że bardzo ważnym aspektem tego projektu, który prowadzimy, jest to, że chcemy budować go w oparciu o uczciwe zasady, o przejrzystość. Tak, to nie jest źródło darmowej siły roboczej dla, nie wiem, takich podmiotów, które by chciały dość zachłannie tak korzystać po prostu z pracy studentów. Mhm. Tutaj chodzi o obopólną korzyść, tak, o doświadczenie zdobywane przez studenta i o rozwijanie przez niego lub nią pewnych kompetencji, no i o pewną korzyść przedsiębiorcy, organizacji społecznej, tak dalej. Tak, korzyść w postaci realizacji jakichś celów ekonomicznych, społecznych, rozmaitych innych. Mhm. Kilka prac już zostało napisanych w ramach Prakademii. Proszę podać jakiś przykład. Tak, na przykład była to praca poświęcona z zakresu prawa, tak? Poświęcona numerowi służbowemu telefonu komórkowego jako informacji publicznej, tak? Wydawałoby się taka dość szczegółowa sprawa, która teoretycznie nie ma przełożenia na jakby codzienne praktyki większości z nas, jednak jest to rzecz niezwykle ważna i odsłania tak naprawdę szereg rozmaitych zależności, rozmaitych problemów kryjących się za kwestią, czy za sposobami rozumienia tego, co publiczne, tak, czym jest informacja publiczna w sensie stricte prawnym, ale też w sensie takiej szerszej świadomości obywatelskiej. Mhm. Tak? Mnie zachwycił też ten projekt ornitologiczny. Projekt ornitologiczny, który reklamujemy na stronie, tak, jeśli pani o tym mówi, to tak, akurat nie jest projekt rozwijany w ramach Prakademii. Okay. To jest, tam eksponujemy również po prostu dobre praktyki z zakresu współpracy trzeciego sektora ze studentami i studentkami. To jest bardzo ważne, żeby umiejscowić Prakademię w określonym kontekście. Projekt ornitologiczny, o którym pani mówi, to realizowany był w ramach innego z programów Stoczni, która nazywa się PhD, tak? To są stypendia, które stypendia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, które przekazujemy ciekawym projektom, autorom, autorkom ciekawych projektów badań, na przykład badań doktoranckich. Mhm. W których współpraca z trzecim sektorem, z jakąś organizacją społeczną, pozarządową ma, odgrywa istotną rolę. Tak? No właśnie, można przynajmniej na przykład korzystać z ekspertów danej organizacji pozarządowej, no w tym przypadku z ekspertów organizacji. I to jest mianowicie wspólne jak Prakademii tego PhD na przykład, tak, również różnych innych programów, które dotyczą współpracy trzeciego sektora ze światem akademickim szeroko pojętym. Tak? Możemy korzystać z wiedzy różnych zaangażowanych w te światy aktorów. Mhm. Panie Łukaszu, to teraz już takie, zmierzamy powoli do końca. Co może zrobić student, którego zainteresowała Prakademia? Co powinien, co ma zrobić? Gdzie trafić, czego szukać? Wejść na naszą stronę i skontaktować się z nami. Adres tej strony? www.prakademia.eu. Dobrze, a co musi zrobić, co może zrobić jakaś organizacja pozarządowa, bądź nie wiem, na przykład Urząd Miasta, który chce wziąć udział w Prakademii? Dokładnie to samo, tylko korzystając z innej zakładki na stronie. Ta strona w tej chwili działa na bardzo, myślę, prostym, przejrzystym mechanizmie. Proste formularze do wypełnienia na stronie są tym narzędziem do kontaktu z nami, tudzież do przekazywania tematów prac oraz aplikacji na konkretne tematy przez osoby chcące napisać pracę aplikacyjną. Czyli prakademia.eu? EU, tak. Polecamy ten adres strony. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Jacek Drozda z Fundacji Stocznia i Łukasz Wojciechowski, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panu Łukaszowi życzę dobrego wyboru tematu pracy. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękuję. Na białej kartce siebie chcę wreszcie napisać coś jak biała kartka, nie wiem.

Zapraszamy do reklamy. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień, to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład iPhone SE 32 giga taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład świeże mleko Łaciate, tylko złoty 99 za litr. A cukier 1 kg jedyne złoty 99. Cukier, złoty 99. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 13 minut przed 11. Zaproszenia na przedpremierowy pokaz Łagodnej już rozdane. Szczęśliwcy do kina na Łagodną we wtorek, a my już teraz. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. W Trójce z nami Katarzyna Warnka. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. A przed nami premiera filmu Ach, śpi, kochanie. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to naprawdę doborowa obsada. Tak, obsada jest rewelacyjna i chyba ja najmniejszy mam doświadczenie filmowe, jeżeli chodzi o aktorów, którzy wzięli udział w Ach, śpi, kochanie. Tym bardziej się cieszę, jestem dumna. No przede wszystkim Andrzej Chyra, który zagrał mordercę. Nie wiem, czy w punkcie wyjścia nie za wiele zdradzamy, no ale... Nie, chyba właściwie nie. To się to wszystko wiemy, bo... Wyjaśnia. Tak, dlatego, że historia jest naprawdę niebanalna, jest autentyczna. Morderca, który działał w latach 40., 50. W Krakowie, tak. Kręciliśmy w kamienicy, w której żył, razem ze swoją żoną Heleną Mazurkiewicz, którą ja będę grała. No właśnie, którą pani zagrała. Tak. I to jest bardzo charakterystyczna rola. Myślę, że pełna charyzmy. Jeszcze tylko dodam, że w tej kamienicy też żyły trzy ofiary. Jeden mężczyzna i dwie kobiety, sąsiedzi tych państwa, ponieważ Władysław Mazurkiewicz działał w swoim środowisku, czyli w środowisku tak zwanych cinkciarzy. Miał też kontakty z policją, wtedy wszystko było niejasne, bo KGB w piwnicy pod Baranami działało, ludzie znikali, nikt się o nic nie pytał, więc miał trochę wolną rękę. Więc oczywiście jest też przy okazji ta otoczka taka społeczno-polityczna, bym powiedział, tamtych lat. Tak, jest, ale ona się nie narzuca, tylko jest to pewne zjawisko społeczno-polityczne, które pozwala takiemu mordercy funkcjonować. Ja gram chyba klasyczną femme fatale. No ale to jest bardzo taka enigmatyczna, tajemnicza postać, żona głównego bohatera. Tak, Krzysztof Lang, reżyser tego filmu, postawił mnie w roli takiego spiritus movens. Tego nie wiemy na temat tej pary. Wiemy, jak wyglądali, jaką mniej więcej mieli relację. Rzeczywiście mieszkali w trójkę, czyli byli już byłym małżeństwem i mieszkali razem z kochankiem Heleny Mazurkiewicz. To już samo mówi, znaczy stawia takie znaki zapytania. Na pewno nie jest to jakaś normatywna sytuacja. No tak, i też wskazuje na jakieś tajemnice głównego bohatera, które się z biegiem akcji też nieco wyjaśniają. Moja Helena mówi, zobaczcie, do czego zdolny jest zakochany mężczyzna i to już jest taka licencja poetyka właśnie Krzysia Langa. On sugeruje, że ona była tak kochana przez swojego męża, który chciał jej zapewnić jak najlepsze warunki bytowe w czasach, kiedy nic nie było, bo... No kreacji pięknych jej nie brakuje. Nie brakuje ani biżuterii i też jedna z ostatnich kwestii podczas spotkania już z więźniem Mazurkiewiczem, jedna z ostatnich kwestii, jaka pada z ust Heleny, to jest, wiesz, zabrali mi biżuterię. No i w sumie tym się zajmuję, ale naprawdę mają tam gorącą relację, bardzo głęboką i skomplikowaną, no i oczywiście mroczną. To już zobaczymy w kinie. To jest taki klimatyczny kryminał. Jak się pani czuła w kinie gatunkowym? Fantastycznie. Myślę, że w dzisiejszym kinie, oprócz oczywiście Jamesa Bonda, kobiety mają małe szanse zagrać taką postać. To znaczy kogoś, kto przede wszystkim estetycznie działa na widza. Oczywiście działa poprzez tajemnicę, bo femme fatale musi mieć w sobie ten ładunek tajemnicy. Ma sekret, tak. sekretu, niezrozumienia, ale bardzo dużo wszyscy twórcy włożyli w skonstruowanie takiej postaci, która działa przede wszystkim estetycznie, czyli jako pewna projekcja, wizerunek kobiety, która kusi i która nie działając, taki nieruchomy poruszyciel właściwie. To jest taka też ciekawa definicja femme fatale, która nie wypowiada swoich pragnień, ale one są odczytywane i przez to realizowane są zbrodnie. No to już możemy zaprosić na kryminał Krzysztofa Langa, Śpi, kochanie, premiera 20 października. Bardzo serdecznie zapraszam. A gościem Trójki była odtwórczyni jednej z głównych ról w tym filmie, Katarzyna Warnke. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. A rozmawiał Ryszard Jeźwiński. Bardzo dziękujemy. To ja jeszcze zapowiem, co u nas po 11. Grażyna Dobroń, jak zwykle jej niezwykła przesyłka z gór. Dziś będzie o odporności psychicznej. No i jeszcze zupełnie przedziwny odcinek cyklu Za górami, za lasami Pawła Trozda. Trochę teraz zdradzę tajemnicę. Paweł opowie dziś o różnych cudownych specyfikach, które przyjmujemy dla zdrowia. A pochodzą one z egzotycznych miejsc i najczęściej są pozyskiwane od chronionych gatunków zwierząt. Wieloznaczne, dziwaczne specyfiki to za pół godziny w cyklu Za górami, za lasami, a za 8 minut w Trójce serwis. Oh my God, you blow my mind.